Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. 8-17 saat gökyüzüne yükseliyoruz. Şenol Günbayrağı'nın helikopterinden Ankara'daki trafiğe bakıyoruz. Şenol Bey günaydın. Sevgili Ege, sevgili dinleyiciler, sizlere de günaydın. Nasılsınız bu sabah? Evet, evet, hepinizin iyi olduğunu görüyorum. İyi olmuşsunuz ki yollara koyulmuşsunuz. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Teşekkürler Şenol Bey. Pek enerjik başladınız. Çok eğlencelisiniz bu sabah. Ya bu sabah eğlenceli. Sevgili Ege, insan neden kendini eğlenceli bulur? Niye? Neşesi yerinde olur. Neden? Ama öyle bir şey anlatmayın lütfen. Nasıl bir şey? Yani şimdi aklımda bazı sebepler uyandı. Nasıl sebepler? Tamam, başka konular konuşalım. Tamam, buyurun Şenol Bey, çok neşelisiniz. Hayır, neden neşeliyim? Bil bakalım. Bilmiyorum Şenol Bey. Ama bir tahminim var galiba. Yok tahminim. Ver senin bir tahminim var. Var da şimdi o tahmini söylersem siz başka şeyler anlatacaksınız. Yani hiç ben söylemeyeyim. Yani böyle bir neşe var sizde. İyi, ne güzel. Umarız Nesli Şah da sizin gibi neşelidir. Efendim? Nesli Şah diyorum. He, yengeni söylüyorsun. Evet, yengemi söylüyorum. Nasıl yengeyse artık. Şevki yengeciğim, çok neşeliyim. Çünkü bu sabah para muhtaçsın. Nasıl muhtacım ya? Ne Fahir var ne Oktay var. O iki şişko yokken gökyüzündeki tombul kuşun, gökyüzündeki bıyıklı dostun senin tek arkadaşın Şevkine Ege. Öyle bir durum var. Senin tek arkadaşın burada tepede fırfır dönüyorum. Sen aradığını bulamıyorsun, aşağıda sağa gidiyorsun. Oktay nerede? Ağlamalar, sızlamalar yok. Yok yok, haydi oradan koş. Fahir nerede? Oradan bir ses. Fahir yok. Neredeler bunlar? Yok Ege, yok yok. Sevgili Ege, yok. Anladık Şenol Bey durumu. Öyle bir durum olduğu zaman sağa sola bakacağına, çaresiz kaldım diye ağlayacağına, gökyüzüne baksana. Baktık işte Şenol Bey, buyurun konuşuyoruz işte. Günaydın. Günaydın mı? Bunca şey diyor şurada. Sadece kuru bir günaydınla yetineceğimi zannediyorsan sana Allah cezanı versin diyorum. Ya niye güzel başlıyor sohbetimizi? Niye bu noktaya getiriyorsunuz yani? Nesi güzel başlıyor sohbetin? Niye siz enerjik başladınız falan? Ben de size sevgiyle günaydın dedim. Bana sevgiyle günaydın mı dedi? Sevgiyle gel. Sevgili dostlar, sevgili dinleyiciler. Sizlere de şunu söylemek istiyorum. Benim kimsenin sevgisine ihtiyacım yok. Yenge sağ olsun. Bomba, bomba, bomba diyorum kendisine. Anlıyorum Şah Bey. Onun sevgisi bana yeter oğlum. Ben size sevgine muhtaç değilim. Tamam, biliyoruz Şah Bey. Kimse kimsenin sevgisine muhtaç olmasın zaten. Hayır. Sen bana muhtaçsın da ben sana muhtaç. Bunu bir kere altını çizelim lütfen. Küfleyerek küfleyerek alt çizilmez. Nasıl çizeceğim altını Şah Bey? Böyle kanırta kanırta, kırmızı kalemlerle, bağırta bağırta. Tamam, altını çiziyoruz Şah Bey. Çiz. Altını nasıl çiziyorum şimdi, ben anlamadım ki. Sen çiz bir kere. Şenol Bey, yani sohbette bir şeyin altını nasıl çizilir, bu anlamıyorum ki ben yani. Çizeyim tamam, çizmesine de neyi çiziyorum, nasıl çiziyorum yani altını? Sen bana diyeceksin ki Şenol Bey, yalvarıyorum size. Ne nasıl yani? Ne oldu? Bakıyorum kalemi hemen attın elinden. Ne kalemini? Altını çizme kalemini. Tamam Şenol Bey, evet dinliyorum, aynen dediğinizi söyleyeceğim. Şenol Bey, yalvarıyorum size lütfen. Şenol Bey, yalvarıyorum size lütfen. Lütfen diyorum. Dedim zaten Şenol Bey. İsteyeceğim, ben kapatayım. Tamam kapat, evet lütfen diyorum. Lütfen, sana muhtacım. Sana muhtacım Şenol Bey. Gitmiş. Sesime eko verir misin? Veremem Şenol Bey, öyle saçma saçma şeyler. Sesime eko verir misin lütfen? Ne istiyorsunuz ya? Neyin ekosunu istiyorsunuz ya? Ya şarkıyı söyledim. Sizin sesiniz güzel. Yeter yani. Öyle şeylere gerek yok. Numaralara gerek yok. Tekrar alıyorum. Tekrar da al. Hadi duyur. Gitme. Sana muhtacım. Evet Şevliye'ye günaydın diyorum bir kez daha. Bu kadar mı söyleyeceksiniz şarkıyı? Bilmiyorum ki gerisini. Ne o zaman bilmediği şarkıyı söylemeye kalkıyorsun? Bu istediğim yerini biliyorum işte. Bana lazım olan kadarını söyledim Şevliye'ye. İyi tamam hadi buyurun Şevliye Bey. Çok vakit kaybettik. Hemen Ankara trafiğine geçelim. Ankara trafiğine geçeriz. Geçmeşeye de Şevliye'ye geçip. Yenge sana biraz dargın. Şevliye ben o pis kadına yenge falan demiyorum. Pis kadın mı? Pis kadın dediğim işte Nesli Şah. Pis kadın mı? Alkolik bir... Nasıl bir insan o Şevval? Sizin ne işiniz var? Siz dev sanatçı olarak öyle insanlarda ne buluyorsunuz? Anlamıyorum ki ben size böyle el yüzü düzgün, belli bir görgüsü olan, sosyal ortamlarda nasıl davranacağını bilen bir kız bulsam daha güzel olmaz mı? Ne de bunu? Kaç zamandır bulacağım diyordu. Hiç kimseye bulmadı. Biz de kendi imkanlarımızı ancak onu bulduk. Ya içinde öyle büyük aşkınız için öyle. Yani büyük aşk falan. Biz de mecburen büyük aşk yaşıyoruz. Sen bana düzgün birini bulsan ben bunu hemen şutlarım. O zaman ben size bulayım daha düzgün birini. Bul bana ne? Bana ne? Tamam iyi şey. Ben kapatayım mı artık telefonu? Kapat isteyesin. Hayır muhtacım falan ya size. Yok muhtaçlığın geçtiği şey işte şey kapat. Ama istemiyorsan da bilmiyorum. Yengen sana dergin. Tamam ben size bir arkadaşımı şey yapayım. Buluşturayım sizi. Bakarsınız olur. Olmazsa da Nesli Şah'a devam oğlum. Aynı kaldığımız yerden. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tüdesi'niz modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Radikal Gazetesi'nde sabah sabah tadımızı kaçıracak bazı şeyleri sorgulamamıza neden olacak bir haber var. Başlık şöyle. Modern insanla Neandertal karıştı mı? Romanya'da bir mağarada bulunan kafatasının hem modern insan hem de Neandertal özellikleri göstermesi tartışmalara yol açmış. Araştırmacılara göre 40 bin yıl öncesine ait olan kafatası Avrupa'da bulunan en eski modern insan kalıntısı. Bugüne kadar hep şeyi düşünüyorlarmış. İki türün karışmış olabileceğini düşünmeye başlamışlar bu olayla birlikte. Ondan önce modern homo sapienslerin Neandertallerin kuzenlerini öldürdükleri mi yoksa öncesinde yakın bir ilişkileri mi olduğu konusunda bir tartışmaya başlamışlar. Hakikaten şimdi modern insan diyoruz tamam bazı şeyler modern olsun evet ilişkiler modern olsun ama bugüne kadar bir yerlerde görmüşsünüzdür muhakkak o Neandertallerin nasıl bir şey olduğunu. Yani tipi falan ortada hani modernim ben öyle şeye bakmam tipe bakmam falan benim için önemli olan karakterdir falan diyorsunuz da yani Neandertal de o kadar da çaresiz olmuyorum yani modern insan modernlik buysa Neandertallerle flört etmekse böyle bir tatlı bir karışım yapalım ortaya falan demekse hakikaten modern de olmayalım bir şey de olmayalım neyse tartışmalar devam edecek herhalde geçmişimizde böyle bir şey de var nasıl bir çaresiz demek ki ortam çok kötüydü 40 bin yıl önce hakikaten ortada hiçbir şey yoktu birileri de şey dedi abi Neandertaller bilmiyorum ya onlar da tatlı insan. Evet belki biraz tipsizler ama çok tatlı insanlar, çok eğlenceli insanlar diyerek bir takım işlere girişler. Kiralık eylemci temin edilir diye bir haber var. Anna, kırmızı saçlı, kahverengi gözlü, 1.65 boyunda genç bir Alman kadını. O kiralık bir protestocu. Çalışma saatleri ise pazartesiden cumaya 9.17. Anna gibi yüzlerce kadın ve erkek www.erento.com adresindeki internet sitesinde taraftar sıkıntısı çeken eylem gruplarına destek olmak üzere hazır bekliyorlar. Şey gibi bu kadın programlarına giden izleyiciler var ya kamyonlarla götürüyorlar. Onun gibi protestocular da varmış. Hakikaten çok da pahalı bir şey değilse şu Oktay da Fahir'in hareketlerini bir takım sözlerle uyarmaya çalıştık bugüne kadar olmadı. Belki net bir şekilde bazı protesto eylemleriyle şöyle güzel 300 kişi Fahir'in evinin önünde telefonunu açmayan Fahir'in camını taşlayarak ve orada sloganlar atarak protesto etseler belki sabah yalnızlıklarının bir sonu olur. Radikal Gazetesi'ne bakıyoruz. Radikal Gazetesi biliyorsunuz pazar günleri Orhan Pamuk'la başladı sonra Sezen Aksu ile devam etti. Ünlüler çıkarıyorlar gazeteyi. Bu pazar günü de Yılmaz Erdoğan çıkaracakmış onu öğrendik. İlk sayfalarına doğru yolculuğa çıkıyoruz. Güneş hiç bu kadar şaşırtmamıştı. Herkes kış ortasındaki ılık havayı konuşuyor. Kimi memnun yakıt gerekmiyor kimi boş barajları düşünüyor. Boş barajları düşünenler gerçekten duyarlı insanlar. Havalar çok güzel, çok sıcak, hiç yakıt gerekmiyor diyenler çok yüzeysel insanlar mı demek yani? Bahar havasında küresel ısınma, Azor sistemi, Sibirya lafları birbirine karışıyor. Ne olacak şimdi? Ben sabah dondum. Hani ılık ıtı, meriç kurumuş, oy oy oy. bir damlalık suyun var diyorlar. Eğer dünyada kalan suyu bir bardak olarak düşünürsek her birimizin sadece bir damlalık su kullanma hakkı var. Dünyanın en çirkin şeyi bu tip benzetmeler biliyorsunuz. Şöyle bir dolaşmaya devam edelim. Tatlı cadım koşar Bakan Şahin 6800 lira kazanır. 3 bakana Safkan Tay hediye edildiği Radikal'in ortaya çıkarmasının üstünden 8 ay geçti. Şener ve Çubukçu gibi hediyeyi iade etmeyen Şahin'in Tatlı Cadım isimli tayı ilk koşusunda ikinci oldu. Radikal'in haberlerinin ardından Şahin, tayların elde edeceği geliri engelli çocuklarla ilgili iki vakfa bağışlayacağını açıklamıştı. At koşar, baht kazanır diyoruz. Devam ediyoruz. Başka neler var? Enteresan durumlar, tatsız haberler. Böyle şeyler, onlar bunlar, bunlar. Akıllı uçaklar yapıyorlarmış hava korsanlarına karşı. Onu böyle yapmışlar, şunu şöyle etmişler, böyle demişler. Onda da demiş ki şöyle yapalım demiş, bunu da böyle yapalım demiş. Ve Radikal Gazetesi'nin sonuna geldik. Ondan sonra devam ederiz başka gazetelerle. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakmaya devam ediyoruz. Hürriyet gazetesi var elinizde. Modern Sabahlar'da bundan aylar önce bir haberi duyurmuştuk size. Yeşilay sigara böreğinin gençleri sigaraya özendirdiğini düşünerek sigara böreğinin ismini değiştirme önerisiyle çıkmıştı karşımıza. Ve tabii ki önerdikleri isim de Yeşilay böreğiydi. Ama Türk Dil Kurumu böyle saçma sapan şey olmaz demişti. Gerçi büyük ihtimalle biraz daha kibar demişlerdir bunu. Yeşilay Gebze Şubesi'nin çağrışım yaparak çocukları kötü alışkanlıkları özendirdiği gerekçesiyle sigara böreğinin Yeşilay böreği olarak değiştirilmesi teklifine vize vermedi. Teklifi değerlendirmek için toplanan Güncel Türkçe Sözlük Çalışma Grubu sözcüğün Türkçenin söz varlığında bulunduğu gerekçesinden yola çıkarak bu sözcükten olumsuz bir anlam çıkmaz, değiştirilmesine gerek yoktur kararına varıldı. Karar resmi yazıyla Yeşilay'a da bildirilecek. Daha güzel şeylerle uğraşın diyerek büyük ihtimalle. Gerçi tabii bir taraftan da iyi niyetli bir şey ama sigara böreğinin ismini değiştirmekle değil de yapılış şeklini değiştirmek gerekiyor. Sonuçta çocuk sigara böreğinden eğer sigaraya özenecekse sigara böreğinin sarılmasından da aklına sigara gelerek başka şeyler özenebilir. O yüzden mesela belki sigara böreğini de normal bildiğimiz börek gibi yufkaları düz düz sararak malzemeyi araya koyarak yapmayı teklif etseydi belki Yeşilay daha başarılı olurdu. Hürriyet gazetesinde şöyle bir dolaşıyoruz. Arka sayfaya bakalım. 6 milyon dolarlık elmaslı sütyen. Şöyle bir bakıyoruz da bildiğiniz sütyen benziyor. Ünlü iç çamaşırı markası Victoria's Secret, Hearts and Fire tarafından ortaklaşa tasarlanan toplam 800 karatlık elmaslarla süslü Diamond Fantasy Bra adlı sütyen. Tayvan'ın başkenti Taipei'de basın mensuplarına tanıtıldı. Basın mensuplarına sütyen merhaba tanıştırayım falan diye basın mensupları sırayla takmışlar. Aa çok güzel. Sütyen başka türlü tanınmaz da. Şimdi zaten bir insan söylediklerimde yanlış anlaşılmasın. Aslında gerçekten de korkuyorum ama bir insan bir sütyeni gördüğü zaman zaten o elmaslarla ölçülemeyecek bir hazineyle karşı karşıyadır. Yani o sütyenden sonrası bambaşka bir hazineler ama sütyeni gördüğün anda zaten güzel bir görüntüyle karşı karşıyasın. Artık onu elmaslarla, yakutlarla süslemek üstüne üstlük onu 6 milyon 100 bin dolarlık bir fiyata mal etmek hakikaten akıl kârı değil. Yani belki sütyenin ışıltısıyla bilmiyorum şimdi sonuçta bir kadın sütyen taktığı zaman bu sütyeni bakın bakın diye herkese göstermeyecektir. Büyük ihtimalle sadece özel bir erkeğe, özel bir belki de arkadaşlarına gösteriyordur kadınlar kendi aralarında bilmiyorum ama öyle bir şey olacağını da tahmin etmiyorum. Neyse özel bir erkeğe gösterecektir. Zaten adam bunun parasını vermiş olacaktır büyük ihtimalle. Kadın gidip de kendine ben paramı biriktireyim 6 milyon dolarlık sütyen alayım değil de çok zengin bir adamın eşi kocacığım bana 6 milyon dolarlık sütyen alır mısın diyecektir. Adam da ne gerek var dedikten sonra bir noktadan sonra alacaktır. Adam her o sütyeni görüşünde o yaptığı harcamayı hatırlayacaktır. Can sıkıcı bir şey. Öbür türlü bir şekilde bir kadın kendisi gidip 6 milyon dolarlık bir sütyen alıp da onu birisine gösterdiği zaman o adam o sütyeni gördüğünde aklına hakikaten çok daha değişik şeyler gelecektir. Sütyen amacına da ulaşmayacaktır. Ama işte meraklısı var demek ki 6 milyon dolarlık sütyen. Onun yerine sütyensizlik dünyanın en güzel doğallık. İnsanların kendilerini oldukları gibi ifade etmesi bence gelecekte hayatımızı renklendirecek olaydır ama işte para var, bir yerlere yönlendirelim. Elimizde böyle elmaslar var, ne yapalım ne yapalım, sütyen yapalım diyen insanlar oldukça böyle şeylerle karşılaşacağız. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Cazla ilgili havalı laflar duyacağız arka arkaya bu elimizdeki dakikalarda. İlk olarak Mehmet attığımızda. Günaydın Mehmet. Günaydın Ege, nasılsın? Teşekkürler. Neredesin şu anda Mehmet? Valla apartmana geldim. Apartmanın park yerindeyim, emekliyim. Eve mi dönüyorsun? Valla eve uğramak üzereydim. Arabadan çıkamıyorum şimdi sizle beraber. Yarışma heyecanıyla. Peki Mehmet. Evet. Sağda solda cazdan bahsediliyor. Girdiğimiz yeni bir ortam. Biz evet. De o ortama bir yerden ilişmek için ne söyleyebiliriz? Ya şimdi ortam kalabalık, işte hatunlar falan da var. Bir de böyle çok ilgili de biri olur. Ortamda daha fazladır. Sizden primi yüksektir. Hakikaten herkes de onun çevresinde toplanır. Ha, şimdi onun yanına yaklaşırsın. Ortamda biraz yumuşakken. Ya hocam dersin, Rachel'sin karısını gördün mü? O da bir şaşırır mutlaka. Görmemiştir tabii ki. Yo filan der. İyi, o da görmemiş zaten dersin. Daha da yaman... Şimdi bu espriden sonra da bütün o adamın çevresindekiler senin çevren demek toplanacak. Bilmiyorum ki. Bir umuttur hocam, işte umut dünyası. Bir de Ray Charles'ın filminden önce bu espri biraz şeydi de, filmde herkes gördü bir şekilde. Aha, ben de filmini izlemediğim için şimdi bu da bana sürpriz oldu abi. Evet, peki çok teşekkürler Mehmet. Görüşmek eyvallah, üzere. Hadi görüşürüz, iyi günler. İyi şanslar diliyoruz sana hayattan. Mehmet'ten aldık. Çok da tavsiye edebileceğimiz bir şey değil. Günaydın efendim, kimle görüşüyoruz? Günaydın Tam. Tam Bey, hoş geldiniz evimize. İlgili misiniz cazda Tam Bey? Kısmen. Kısmen. Kısmen dediğiniz sadece dinleyici kısmında mısınız işte? Evet maalesef. Niye, düşünmediniz mi hiçbir enstrüman çalmayı falan? Babam karnede 7.40 gelince satın aldığım gitarı geri götürmemi emretmişti. Hadi ya. O zamandan beri hiçbir şey yapamadım. Zaten şey demediniz mi babanıza? Zaten karnede kırık, belki şuradan bir ekmek parası çıkarız falan diye. Ama o zaman aklı çalışmıyor insanın o kadar işte. Evet. Kaç yaşındaydın bu olay olduğunda? 13-14 herhalde. 13-14. Tam da dev bir gitarcının yetişme yaşlarıymış. Tam. Hakikaten geçti. Boş ver. Ne işle uğraşıyorsun şimdi? Sonradan işte böyle serbest meslek sahibi olduk diyeyim. Olsun canım ya, böyle de serbest meslek de güzel, ona da ihtiyaç var. Her taraf caz yıldızı dolsaydı bir şey olmaz. Yani değil mi? Çok sıkıcı. Peki tam bu akşam davetiyeyi kazanan dinleyicimiz o ortamda öyle bir laf etsin ki herkes çevresinde toplansın. Ne kadar kültürlüsün, ne kadar hakimsin konuya desin. Nedir senin aklındaki cümle? Şimdi Çin Kore ile ilgili mi konuşacağız? Çin Kore ile de ilgili olabilir. Çin Kore ile ilgili konuşacaksak mutlaka işte Köln konserinden dem vurmak gerekir. Köln konseri? Evet. Ne oldu orada? Yani orada bir double CD'si çıkmıştır onu. Ben konsere gidemedim tabii de. Gene mi baban izin vermedi? Böyle caz seven 18-19 yaşındaki bütün genç oğlanların mutlaka, böyle ama hafif bunalımlı genç olanların mutlaka dinlediği ve bayıldığı bir albümdür kendisi. Ama bunu şimdi bir cümle içinde nasıl kullanacağız ya? Ya lütfen Köln konserinde çaldığı gibi çalsın gibi salak saçma bir laf. Çok güzel ya. Çok güzel, evet. Veya tabii böyle kenarda bir, tabii arkadaşın varsa yanında. Ne bileyim, başka kimden bahsedilebilir? Yok, Çin güzelmiş. Gibi. Hakikaten i̇şte, çok güzelmiş. Lütfen Marcelis'i albümünü dinledin mi, son albümünü falan gibi laflar edebilirsin. Ama yani gerçek bir caz dinleyicisi orada arkadaşıyla gider. Kenarda işte kahve, çay, şarap ne veriyorlarsa onu alır. Erzak falan verecekler bizim mercimek. Yani. Böyle saçma saçma diyaloglar yapmaz. Şimdi şöyle bir şey olduğunu düşün. Sen böyle baktın, bir yerde ortam var. Orada bir bilgili adam konuşuyor falan. Sen orada oradakilere duyuracak şekilde arkadaşına ya lütfen, Allah'ım lütfen Köln konserinde çaldığı gibi çalsın dedim. Hı. Oo, bu adam biliyor diye sana döndüler diyelim. Tamam, döndüler. Süper. Birisi de onların içinden Köln konserinde nasıl çalmıştı hocam dediğinde onun da devamını bir getirirsek. Köln konserinde nasıl çalmıştı? Çok güzel çalmıştı demek yani orada biraz yaman oldu. Çünkü çok havalı girdik ya konuya. Ruhunu koyarak desem mesela. Ruhunu koyarak, hey yavrum be, süpermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. İyi geceler diliyoruz. Köln konseri, bakın aklınızda olsun, davetiye kim kazanacak bilmiyorum ama Köln konseri gerçekten gecenin en havalı diyaloglarından birini açabilir. Günaydın efendim. Alo, iyi günler. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Onur Salınan. Onur. Evet. Onur, radyonun sesini kısar mısın? Biraz yankı yapıyor veya... Tam duvarın yanındaydım, uzaklaştım. Ha, duvarın yanındaydım. Evet. Peki efendim. Duvarın yanındaydım dediğin duvara dönük mü konuşuyordun? Evet. Kimse duymasın diye duvara dönüp ağlayarak konuşuyorum şu an. Niye utanıyorsun ya? Radyoyu aramaya utanır mı insan ya? Yok canım, buradayım. Peki efendim. Dinliyoruz sizi. Havalı bir laf alalım sizden. Vallahi ben olsam şöyle enter sesimle Çikora'ya bu konserde konjüktürel açılımlar yaparken özellikle ilk dönemde Miles Davis çalışmalarının model etkilerini görebiliyoruz. Bu model etkiler bu konsere özellikle şu önceki parça neydi ismi? Gibi bir yaklaşım sergilemeyi düşünüyorum. Yani bence güzel başladı da o ha ha ha ile bir yavanlaştı Onur ya. Bence duvara dönerek konuşmaya devam. Şimdi nasıl başlıyor? Çik Kore ya. Ya ne bileyim öyle uydurmasyon doğaçlama girişti böyle ezberlemeye gerek yok. Miles Davis'i özellikle dönemi. Miles Davis'in model döneminde müziğine yaptığı konjüktürel katkılarla. Konjüktürel katkılarla. Evet. Bir de oradan Irak politikasına da geçebilirsin denk gelirse tutturursa. Ya tabii canım sonuçta ortamın en kültürlü insanıyız yani. Tamam. Irak'tan da konuşuruz efendime söyleyeyim. Türkiye ekonomisinin sorunları. Peki. Ya konuşuruz. Çok teşekkürler. Miles Davis'te çalışmış olması Çik Kore'nin tabii bu cümleyi biraz daha anlamlı hale getiriyor. Ha, hem evet, de herkes sadece bir cazcının isminden bahsederken bir cümlede iki cazcı da hakikaten i̇şte gezen babalı şeylerinden biri. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Rica ederim. Evet, duvarların arkasından gelen sesle reklamlara bir geçelim. Reklamlardan sonra devam edelim. Çik Kore'ye konserine davetiye vereceğiz sevgili dinleyiciler. Ama bu gece o konsere giden çevresindekinin ilgisini toplayacak, gecenin en havalı adamı olmasını sağlayacak bazı laflara ihtiyaç duyuyor. İşte o lafları biz yavaş yavaş oluşturacağız burada şu dakikaya kadar. Güzel laflar var. Onlardan bir tanesi de sizin olabilir. O laf sayesinde bu gecenin davetiyesini de kazanabilirsiniz. Telefonumuz 210-30-30. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, bir yarışmacımız daha bizimle birlikte. Günaydın efendim. Günaydın Ege. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Yeşim. Yeşim Hanım, ilgili misiniz cazla? Biraz ilgiliyim ama süper bir cevabım olduğunu düşünüyorum. Ha, az ilgiliyim ama kilit cümleyi biliyorum diyorsun. Evet. Peki alalım hemen. Şimdi ben Çik Kore'yi 6 yıl önce, 2000 yılında aslında 7 yıl önce Seattle'da dinlemiştim. Jazz Alley adında bir yerde. Bay havalı başladınız. Çok hikaye. Havalı, evet. Çok küçük ve güzel bir yerdi. En fazla bir 10 masa vardı. Ve Çik Kore'yi yani hemen önünde çok yakın ve sıcak bir ortamda dinlemiştim. Onu söylerim. Ve belki de şunu sonra şey yapabilirim, daha söyleyebilirim. İşte üzerinde dökümlü bir havai gömleği vardı. Bol bir gömlek. Parmağında kocaman altın bir yüzüğü vardı. Acaba aynı şeyleri giymiş midir diye de sorarım belki. Bence o kadar yakından seyrettiyseniz şeyi de sorabilirsiniz yani. Yani daha doğrusu o konuda yorumlar yaparak insanların dikkatini çekersiniz şeyde. Çik Kore biraz kilo mu almış? Olabilir. 6 yıl önce Seattle'da gördüğümde maşallah o pantolon bol geliyordu üstüne. Bu gece tam gelmiş falan gibi bir şey de yapabiliyorsunuz. Belki o daha evet daha etkili olabilir. Peki, doğru. Çok teşekkür ediyoruz Yeşim Hanım. İyi geceler diliyoruz size. Tamam, hoşçakalın. İyi günler. Evet, Yeşim Hanım'dan da havalı bir cümle aldık sevgili dinleyiciler. Gerçekten davetiyi kazanmaktan daha önemli bir şey. Hatta bu cümlelerle gidip konsere girmeyip dışarıda hava atıp sonra rahat rahat gönül rahatlığıyla evinize dönebilirsiniz. Günaydın efendim. Merhaba. Kimle görüşüyoruz efendim? Ebru Öztürk. Ebru Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Şu anda iş yerinden arıyorum. Ne işle uğraşıyorsunuz? Mimarlık. Mimarlık. O iş de çok havalı. Yani caza da düşkünsünüz anladığım kadarıyla. Caza aslında çok düşkün değilim. Onun için öyle ilginç bir cümle buldum. Yani düşkün ama gerçekten bu sabah hedef dinleyicilerimize ulaşıyoruz. Daha geçen yıl falan biz aslında caz dinleriz diyerek bir program yapmıştık. Gerçekten de caz dinleyerek hava atma konusunda samimi duygularını dile getirmişti dinleyicilerimiz. Bir yerden başlamak lazım. Evet, bu haftada bugün de daha doğrusu çok havalı bir şekilde insanlar havalı cümlelerle katılıyorlar. Ebru Hanım buyurun cümlenizi alalım. Şimdi tam konsere girmek üzereyiz. Bir arkadaş var. Hı hı. Bu da pek cazdan hoşlanmıyor. Evet. Ya diyor ne gerek var? Niye giriyoruz bu konsere? Yani anlamıyorum ben bu müziği zaten falan diyor. Ben de şöyle bir cümle kuruyorum. Eğer bir şeyi defalarca dinlemene rağmen anlamıyorsan ya ondan önce başka şeyleri anlaman gerekir ya da o hiçbir şey anlatmıyordur. Yani illa bir şeyler anlamak zorunda değilsin. Sadece hissetmenle yeterlidir. Şimdi, diyorum. Bilmiyorum ne kadar beğendiniz ama. Ebru Hanım bunu yarın öbür gün başka bir yere giderken, süpermarkete girerken de kullanabiliriz. Yani hakikaten salak bir adamla dolaşıyorsak yanımızda. Ya ben bu niye süpermarkete geliyoruz anlamıyorum. Manavdan alsaydık dediğinde tekrar tekrar gelmene rağmen anlamıyorsan diyerek. Ama o bir ihtiyaçtır. Efendim? Market bir ihtiyaçtır. Market ihtiyaç. Bunu dinlemek zorunda değildir. Ebru Hanım öyle demeyin. Caz ihtiyaç değil mi? Cazsız kalan insanları görüyoruz sokaklarda, halleri perişan. Peki bir şey soracağım. Şimdi bu efendim? Cümleyi edebilmek için birinin girmemek istemesi lazım bu konsere. Onu nereden bulacağız? Yok, yanında böyle saf bir arkadaşım var diyorum size. Ha, siz davetiyeyi alırsanız o saf arkadaşla gidip bu havayı atacaksınız yani. Yok, hayır. Daha saf olmayan bir arkadaş tercih edeceğim. Ama rica edeceksiniz. Lütfen böyle bir laf et. Ben de şu lafımı hazırladım, onu söyleyeyim diyeceğim. Vallahi bilmiyorum. Vereceksiniz davetiyeyi. Bilmiyorum. Siz arkadaşınızı gözden getire durun. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek İyi üzere. İyi günler. Evet. Havalı laflar arka arkaya geliyor. Sadece caz konusunda, caz ortamlarında değil. Ebru Hanım'ınki gibi hayatın her alanında işimize yarayacak laflar da var. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Başak. Başak Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Meraklı mısınız caza? Caza aslında şöyle meraklıyım. Yani dinliyorum, çok da fazla bir bilgim yok. Bilginiz yok. Hı-hı. Dinliyoruz. Dinlerken mutlu oluyoruz. Ondan evet. Sonra neydi, kimler çaldı falan filan gibi böyle peşine düşmüyoruz, soruyoruz. Yok, hayır, arkadaş ortamında. İşte şunları bulduk, bunlar da vardı falan diye. Gelen şeyleri dinliyoruz genelde. Peki Başak Hanım, samimiyetle bir konu. Evli misiniz? Evet, evet. Evlisiniz. Peki şimdi bekarlık günlerinize dönseniz. Aa, pardon, evli misiniz anladın mı? Ha, yok. Yok, hayır, bekarım. Bekarsınız ve evdesiniz. Sesiniz çok az geliyor da. Peki efendim, şimdi şöyle bir şey soracağım. Bu arayan erkek dinleyicilerimiz cazla ilgili yorumlar yaparken çevredeki kızları etkileme derdinde olduklarını söylüyorlar en başta. Şimdi mesela bu gece gittiniz, kuliste konser öncesi sohbetler ediliyor, konserin başlaması bekleniyor. Sağda solda cazla ilgili güzel etkileyici yorumlar yapan bir erkek sizin dikkatinizi çeker miydi? Yok, hayır, çekmezdi. Yani şöyle çekmezdi. Ben bu konsere çok kardeşim için gitmeyi istiyorum. Hı hı. Çünkü kardeşim çok fazla gitmek istiyor. Hani bu bilet de ona eğer kazanırsam sürpriz olacak. Ve yani çok da fazla bir bilgim olmadığı için beni değil belki kardeşimi etkilerdi. Kardeşiniz kız mı? Kız kardeşiniz evet. Ha, iyi olsun. Demek ki adam gene bir amacına ulaşmış oldu. Peki efendim, sizin cümlenizi alalım. Şimdi aslında benim iki tane cümlem var. Bir tanesi aslında kardeşimi söyleyebileceği. Çünkü o konserlerde okuyor. Evet. Ve gerçekten gitmeyi çok istiyor. Bir onun cümlesi var ve ben oraya gittiğimde eğer söyleyebilecek olursam elime yazıp söylemem gerekiyor. Ha, çok zor bir cümle, evet. Evet. Bu sabah mı söyledi size? Evet. Peki efendim. Evet. Yani nasıl, kahvaltıda mı söyledi durup dururken? Yok, hayır. Ben ona aslında bu konser biletini daha önceden duyduğum zaman konseri sürpriz olarak bilet almayı düşünmüştüm. Evet. Fakat bilet fiyatlarını öğrendiğim zaman... Size sürpriz oldu. Bana sürpriz oldu, evet. Benim cümlem daha çok bilet fiyatlarıyla ilgili olacak zaten. Peki efendim, hemen alalım. Benimki, öğrenciler de gidemeyecek mi bu konsere? Neden bu kadar pahalı yapıyorlar? Çok güzel efendim. En azından konservatuar öğrencilerine bir uygulama yapmaları gerekmez miydi? Şeklinde bir cümle olur. Çok güzel. Sizin cümleniz şey gibi olur. Daha çok kuliste konuşulacak bir şey değil de hani sokakta bazen mikrofon tutuyorlar. Milletvekillerine sesleniyoruz burada. O kadar para almayı biliyorlar diye de devam ediyorsun. Evet. Sonra? Çünkü zaten daha çok ilgilenen kardeşim. Devde elime yazacağım cümlede. Hı-hı. 94'te festival kapsamında Ankara'ya gelmişti ve ben o zaman gidememiştim. Çünkü zaten pek bir fikrim yoktu. Yine her yerde ofisleri vardı. Bu konsere gitmeyi inanılmaz istiyorum. Çık Kore'ye hayranıyım. Stanley Clark gibi usta bir müzisyenle çalışmış ve geçen sene Mozart'ın 24. piyano konçertosunun özel bir aranjmanını seslendirmişti şeklinde bir cümle. Çok güzel cümleymiş gerçekten. Kardeşiniz böyle küçük kompozisyonlar yazıp sizi başucunuza bırakıyor demek ki. Evet, kardeşim beni de etkilemeyi başardı galiba. Peki, çok teşekkürler Başak Hanım. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Ne çok hastası varmış Çık Koreyalı sevgili dinleyiciler. Elmas değerinde bir davetiye var elimizde. Kime ulaşacak? O davetiyeyle konsere giden oranın en havalı adamı olacak mı? İlerleyen dakikalarda görüyoruz. Cümlelerimiz birikiyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Hüseyin ben. Hüseyin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? İşteyim. İştesiniz. Ne işle uğraşıyorsunuz Hüseyin Bey? Mühendisim. Mühendissiniz. Peki daha önce bir ortamda bilgilerinizle hava atıp insanları etkilemişliğiniz var mı Hüseyin Bey? Olmuştur herhalde ama inanın hatırlamıyorum. O kadar çok oluyor ki diyorsun. Yok canım, öyle şey olur mu? Hangi konulara hakimsiniz? Mesela bir yere girsem şu ortamlarda çok rahat ederim diyeceğiniz ortamlar Müzik ortamı olabilir. Müzik ortamında iyisiniz. Peki evet. Efendim, alalım cümlenizi hemen. Şimdi ama oraya gittiğiniz zaman böyle müzikten falan konuşunca kimseyi etkilemezsiniz. Mesela orada şöyle, aa Durul Hoca da gelmiş falan deniriz lazım. Çok güzel bir yaklaşım. Tebrik ediyorum Hüseyin. Gerçekten bu işin inceliklerini çözmüş bir adamsın. Yani. Hakikaten çözmüşsün. Çünkü bir ismin sonuna hoca koyduğun zaman o evet, samimi Durul abi gelmişten daha değişik bir hava yaratıyor. Durul abi deyince komşun da olabilir. Efendim mahalleden de tanıyor olabilirsin ama Durul Hoca deyince işte o ortam. Hangi ben hocalar bu gece falan orada olabilir peki? Şimdi o isimleri Durul Hoca kesin olur ya. Aa Durul Hoca. Ama Durul Gencer'in de herkes yüzünü simasını bilmiyor olabilir. Yanlış bir adama yönlendirmeyelim insanları. Önder Focan da burada bak falan gibi. Önder Hocan mı diyelim? Focan diyelim canım. Ona ismiyle hitap edilir. Hoca değil o. Önder Focan abi. Aa Durul Hoca gelmiş. Önder Focan değil mi deyip hemen başka yere bakmak lazım. Şimdi aa Durul Hoca da gelmiş falan deyip ondan sonra ya geçen Durul Hoca'yla işte kafede oturduk falan gibi böyle bir uydurma hikayeyle başlanabilir yani. Bu lafları ederken de Durul Gencer'in yanımızda olmamasına dikkat edeceğiz. Tabii en az 20 metre ötemizde ondan sonra bir selam vereceksin. Nasılsınız hocam falan. O da böyle tabii seni 10 yıldır görmemiş. Yani hatırlamıyordur da adam muhtemelen ama ondan sonra şöyle bir gelsin. Teşekkür ederim sen nasılsın falan der kibarlıktan. Ondan sonra olanı da atarsın. Çok teşekkürler. Böyle Durul olur. Hoca yaklaşımı bu gecenin en etkili yaklaşımlarından biri olacak. Teşekkürler Hüseyin. Görüşmek üzere. Kimse de sorgulayamaz ondan sonra. Sen caz biliyor musun bilmiyor. Hocamız orada. İstersen ona sor dersin. O da kibarlıktan belli bir yaştan sonra gençlerin çabalarını takdir edecektir. Ve tabii canım bu çocuk kurt yedi bitirdi cazı diyerek seni orada güzel bir duruma getirecektir. Şu dakikaya kadar gelen dinleyicilerimizin laflarına şöyle bir bakıyoruz. Tanın lafı çok güzeldi hakikaten de bu gece. Böyle kulağınıza çalındığında bile vay be adam biliyor biz buraya kuzu gibi gelmiş millet bilerek geliyor dedirtecek laflardan bir tanesi. Köln konseri gibi çalsa keşke diye bir cümle vardı. Efendim Yeşim Hanım'ın havalı cümlesi var. Seattle'da Jazz Alley'i de dinlemiştim 6 yıl önce. Bak o zamanlar pantolon bol geliyordu şimdi bayağı bir kilo almış. Bu arada ben fotoğraflarını görüyorum Çin Kore'nin de böyle enteresan bir tipi vardı. Yaşlandıkça biraz da kilo almasıyla birlikte Jerry Lewis'e benzemeye başlamış. Hakikaten bu komedi filmleri Jerry Lewis de bu bayağı bir yaşlandıktan sonra gözlük taktıktan sonra birbirlerine benzemeye başlamışlar. Komiklikler yapıyor mu bilmiyorum Çin Kore sahnede ama gerçekten büyük bir benzerlik var. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Filiz Hanım. Tülin. Ha Tülin Hanım. Evet. Hoş geldiniz. Nereden arıyorsunuz bize? Ben şu anda evdeyim. Evdesiniz. Biraz rahatsızım o yüzden geç gideceğim işe. Aa geçmiş olsun ne oldu? Teşekkür ederim. Soğuk algınlığı herhalde üşüttüm. Havalar bitirdi seni. Evet havalar bitirdi. Kaç yaşındasınız Tülin Hanım? 35. 35 yaşındasınız. Evli evet. Misiniz? Değilim. Bu gece artık bu gece kısmetimiz açılıyor. Bu gece bir caz sever bir beyle. Hatta orada ben nikah şahitlerini de söylüyorum. Olur. Durul Hoca ile Önder Focan. Bu anı, tanışma anını çünkü onlar şahit olacaklar. Tabii onlar beni tanır zaten. Ondan sonra Çin Kore'ye ya da nikah masasını çaldırdık mı işte şahane her şeyi de bedavaya getirmiş olacaksın. Süper, Hanım. Süper. Tülin Hanım alalım sizin cümlenizi. Şimdi ben aslında hani hava atmak için değil New Orleans'ta Amerika'da ben Çin Kore'nin konserine gitmiştim. Hı hı. Ve gerçekten çok çok iyi bir performanstı. Orada bir trompetçisi vardı. Evet. Adını tam hatırlayamıyorum. Chris McLay olsa gerek. Hı hı. Ama Birdie diyorlardı ona. Gerçekten muhteşem trompeti hakikaten öttüren bir adam. Bu Birdie dediğimiz rahmetli saksafoncu Birdie değil değil mi? Hayır hayır. Bir başka Birdie. Çünkü o var. Zaman yaş 35 yalan oluyor da ondan. Yaş 35 de doğru. Yani aslında hayatımız yalan. Şimdi onun bu gece burada olup olmadığını hani çok merak ediyorum. Gerçekten o da buradaysa tadına doyulmayacak bir konser olur diye düşünüyorum deyip. Ama solo piyano konseriymiş. Chris McLay'i arayan gözler hayal kırıklığına uğruyor. Seyirciler arasında aradım belki gelmiştir diye. Ben evet yani belki hani şeydir buradadır gerçekten çok iyidir diye düşünüyorum. İlgisini de çekeceğini düşünüyorum insanların hakikaten çok beğenirler. Eğer varsa ki onsuz sahneye çıkmıyor diye de biliyorum yani eğer Çin Kore'yi yakından takip ediyorsanız bilirsiniz trompetçi yani zaten Chris'siz demiş, sokağa çıkmıyorum. Çıkmak. Bırak sahneyi. Yok, o tabii, noktaya da. Tabii. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tülin Hanım, görüşmek üzere. İyi şanslar diliyorum size. Evet, son dakikalarına geliyoruz programımızın. Chris MacLay efendim. Güzel isimler de öğrendik bu sabah. Birdie lakaplı trompetçi Chris MacLay. Eğer Tülin Hanım'a kısmet olmazsa bu gece gidecek şanslı dinleyicimiz. Chris olsaydı daha güzel olacaktı ama bu solo hali de iyi Çik Hoca'nın. Aa, Çik Hoca da güzel oluyor. Durul Hoca deyince bir taraftan da Çik Hoca. O da artık nasıl bir samimiyet gösterir bilmiyorum ama. Telefonumuz varsa onu alalım. Yoksa bir şarkı çalalım, o sırada karar mekanizmasını çalıştıralım. Şimdi normalde üçümüz stüdyoda olduğumuz zaman birbirimize soruyoruz. Herkes parmağıyla 3-5 bir şeyler yapıyor. Gene bir oylama oluyor da şimdi tek başıma karar vermek de istemediğimden o şarkı sırasında bir çıkarım dışarı. Kim ne diyor? Dinleyicilerimizin yaklaşımlarından kim hoşnut kalmış? Dinlemeyen de varsa radyoda bu saatte, kimse radyoyu dinlemiyor, onu da biliyoruz. 3-5 herkes eliyle bir rakam söylesin falan diyerek günün şanslısını belirlemeye çalışacağız. Son bir telefon için bakıyorum şurada. Işıkların yandığını görüyorum. Belki gene havalı bir laf alırız. Kulak arkası yaparız o lafı. Ve bugün olmaz belki Çik Kore konserinde ama eninde sonunda bir festivalde veya herhangi bir ortamda caz konusu açıldığında yine edebileceğimiz bir iki laf olması güzel. Güzel şeyler bunlar. Yarın öbür gün bence bu önemli bir konu. Resim sergilerine gittiğimiz zaman orada edebileceğimiz bir iki laf. Efendim ne bileyim, bir heykel sergisine gittiğimiz zaman edebileceğimiz bir iki laf öğrenelim. Bunları güzel bir dosya halinde değerlendirelim. Değişik ortamlar vardır insanların girdiğinde diyecek hiçbir şey bulamadıkları. O ortamları da bir gözden geçirelim de dinleyicilerimiz öyle ortamların bir numarası olsunlar. O ortamlarda pırlanta gibi parlasınlar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.